شارہ اور قاب قوسین۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے، شعرا آسمانی دنیا کا سب سے نزدیکی اور سب سے زیادہ چمکدار ستارہ ہے، اس کا انگریزی نام سیریس ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ قرآن کے ذریعے اس نام سے اللہ انسان کو کوئی واضح اشارہ دے رہا ہے۔ شعرا کا زمین سے فاصلہ 8.5 نوری سال ہے، اسے ڈبل بو سٹار بی کہا جاتا ہے۔ ان سے کچھ فاصلے پر ایک سفید چھوٹا سا ستارہ ہے، ان دونوں کو سیریس اے اور سیریس بی کہا جاتا ہے۔ سیریس اے بڑا ہے جیسے سورج ہے، اور سیریس بی چھوٹا ہے جیسے ہماری یہ زمین۔ سیریس بی سیریس اے کے گرد چکر لگا رہا ہے، مدار میں ہے، آربٹ کر رہا ہے۔ یہ بات ابھی تک معلوم نہیں کہ سیریس اے یعنی شعرہ کس شے کے گرد مدار میں ہے۔ سیریس بی کا قطر 12,000 کلومیٹر ہے، اور زمین کا قطر 12,742 کلومیٹر ہے۔ یعنی جو ستارہ شعرہ کے گرد گھوم رہا ہے وہ بالکل زمین کی جسامت کا ہے، بلکہ خود شعرہ اے اس قدر بڑا ہے کہ ہمارے سورج جیسے 300 سورج اس میں سما سکتے ہیں۔ مصری شعرا کو جانتے تھے، ہر سال کے اختتام پر شعرا سورج کے نکلنے سے ذرا پہلے طلوع ہوتا تھا، اس لیے مصری اپنے کیلنڈر سال کے نئے دن کا آغاز شعرا کے طلوع ہونے پر کرتے تھے۔ ہر سال جب بھی یہ موقع آتا تھا وہ جانتے تھے کہ شعرا دکھائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ نیل میں پانی زیادہ آئے گا، کیونکہ ان وقتوں میں شعرا کے طلوع ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سلابی ریلوں کا موسم شروع ہونے والا ہے، جس سے نیل پانی سے بھر جائے گا۔ اسے قدیم مصری نیل کا ستارہ کہا کرتے تھے، ہزاروں سال پہلے چونکہ یہ زمین سے بہت چمکدار حالت میں نظر آتا تھا، اس لیے بہت سی تہذیبوں میں اس کی پوجا کے شواہد بھی ملتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فاصلہ بڑھنے کی وجہ سے اب اسے دیکھنا اتنا آسان نہیں رہا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 49 میں جب اللہ فرماتا ہے کہ وہ شعرا کا رب ہے، تو اس آیت سے دو حقائق اشکار ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کن تہذیبوں نے شعرا کو رب مان کر اس کی پوجا کی، اور اسی طرف اللہ کا اشارہ ہے کہ شعرا رب نہیں ہے بلکہ اللہ شعرا کا رب ہے۔ دوسرا پہلو بہت ہی حیران کن ہے۔ واپس سورہ نجم کو پلٹتے ہیں اور ابتدائی آیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی خاص واقعے کا ذکر فرما رہا ہے۔ پہلی 10 آیات حیرت انگیز ہیں۔ ستارے کی قسم ہے، جب وہ ڈوبنے لگے تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے، یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے، بڑے طاقتور جبرائیل نے اسے سکھایا ہے، جو بڑا زوراور ہے۔ بس وہ قائم ہوا اصلی صورت میں، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر نزدیک ہوا، پھر اور بھی قریب ہوا، پھر فاصلہ 2 کمان کے برابر تھا یا اس سے بھی کم۔ پھر اس نے اللہ کے بندے کے دل میں القا کیا جو کچھ القا کیا دل نے۔ اب شعرہ اے اور شعرہ بی کی پیچھے ہو چکی تمام معلومات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں کہ ایک اور راز اشکار ہونے کو ہے۔ شعرہ بی یعنی سیریس بی ایک چھوٹے ستارے یا سیارے کی شکل میں شعرہ اے کے گرد مدار میں چکر کاٹ رہا ہے، آربٹ کر رہا ہے۔ شعرہ بی ایک چکر شعرہ اے کے گرد 49.9 سال میں پورا کرتا ہے۔ اس گردش کو ڈبل بو کہا جاتا ہے، جس کا لفظ با لفظ عربی ترجمہ قاب قوسین بنتا ہے۔ इसे डबल लेंथ यूनिट्स भी कहा जाता है। कायनात में अभी तक दरियाफ्त होने वाली अपनी नौवियत की यह मुनफरद तरीन मदार की गर्दिश, जो बेक वक्त दायरे में भी है और लहरदार भी, इस मुनासिबत से बिला शक व शुबा कायनात में शेरा इंतहाई ख़ास मकाम रखता है। सूरह नजम की आयत नंबर 9 को, जिसमें काबे कौसैन का जिक्र है, जब इसी सूरह की 49वीं आयत जिसमें अल्लाह ने शेरा का नाम लिया है के साथ मुंसलिक किया जाए तो 49.9 का हैरत अंगेज़ अदद हासिल होता है, जो शेरा बी की शेरा ए के गर्द गर्दिश का मुकम्मल तरीन दौरानिया है। अन्नजम की पहली 10 आयत में जिस बड़े वाक़े की तरफ इशारा है, इसके मुताबिक हज़रत जिब्राइल आसमानों की इंतहाई बुलंदियों से नीचे उतरते हुए शेरा तक आए, यहाँ तक कि वो काबे कौसैन से भी करीब आ गए, यानी वो हमारी ज़मीन से शेरा के मदार तक के फासले पर आए। अब दो तरह की सूरत हाल हो सकती हैं। पहली ये कि ज़मीन से ख़ुद हुजूर अकरम उस मकाम तक पहुँचाए गए, दूसरी ये कि हज़रत जिब्राइल अपनी असल जोरावर सूरत में शेरा के करीब तर आए और हुजूर अकरम ने ज़मीन पर मौजूद रहते हुए अपने चश्मे मुबारक से हज़रत जिब्राइल के हकीकी वजूद का मुशाहिदा किया और इस दौरान हज़रत जिब्राइल ने हुजूर के दिल पर वही किया। और दूसरे ख्याल की तस्दीक सही मुस्लिम की जिल्द अव्वल ईमान का बयान नंबर 439 से होती है। रावी ज़ुबैर बिन निहर्ब, इस्माइल इब्र इब्राहिम दाऊद शाबी। हज़रत मसरूक कहते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तकिया लगाए बैठा था। उन्होंने फरमाया, ए अबू आयशा, तीन बातें ऐसी हैं कि अगर कोई उनका कायल हो जाए तो उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ बांधा। मैंने अर्ज़ किया, वो तीन बातें कौन सी हैं? हज़रत आयशा सिद्दीका ने फरमाया कि एक तो यह है कि जिसने ख़याल किया कि हुजूर अकरम ने अपने रब को देखा है तो उसने अल्लाह पर बड़ा झूठ बांधा। मसरूक कहते हैं कि मैं तकिए लगाए बैठा था, मैंने ये सुना तो उठकर बैठ गया। मैं अरस किया, ए उम्मुल मोमिनीन, मुझे बात करने दें और जल्दी न करें कि क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया, वलकद रआहु नज़लतुन उख़रा। हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाने लगी कि इस उम्मत में सबसे पहले मैंने इस आयत के बारे में हुजूर से पूछा, आपने फरमाया, इन आयतों से मुराद जिब्राइल हैं, मैंने उन्हें उनकी असल सूरत में नहीं देखा सिवाय दो मर्तबा के जिसका उनकी आयतों में ज़िक्र है। मैंने देखा वो आसमान से उतर रहे थे और उनके तनुतोष की पढ़ाई ने आसमान से ज़मीन तक को घेर रखा है। अन्नजम की पहली 10 आयात इसी अजीम वाक़ियत की तरफ इशारा करती हैं और सिर्फ लफ्ज़ शेरा पर गौर करने से हमें हज़रत जिब्राइल के उस मकाम का इल्म हो जाता है जिस मकाम से हुजूर ने उनका असल वजूद का मुशाहिदा किया था। अब अगर कुरान को जिज्जत से न पढ़ा जाए तो कोई तरीका नहीं कि उस रास्ता किसी को रसाई हासिल हो सके। इस ख्याल को इन आयात से भी तकवीत मिलती है। फरमाया गया कि बेशक ये फरिश्ता आली मकाम की ज़बान का पैगाम है जो साहिब कुव्वत मालिक अर्श के यहाँ ऊंचे दर्जे वाला है, सरदार और अमानतदार है और तुम्हारे रफ़ीक यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दीवाने नहीं हैं। बेशक उन्होंने उस फरिश्ते को आसमान के खुले किनारे पर देखा है। अब सूरह नजम पर जो बहस यहाँ हुई है इसे सैकल किया जा रहा है। यह सतूर इंतहाई तवज्जो से पढ़ी जाने के लायक हैं। दो हैरतअंगेज़ हकायक से पर्दा उठता है। पहला राज ये खुलता है कि हज़रत जिब्राइल अपनी असल हालत में शेरा तक ही आए हैं। साफ दिखाई देता है कि शेरा से आगे हज़रत जिब्राइल आगे मज़ीद नीचे उतरते तो ज़मीन और ज़मीन का आसमान उनको उनकी असल शिकलो सूरत और जिसामत में समोने की इस्तेदात नहीं रखते थे। ज़मीन और ज़मीन के आसमान में इतनी गुंजाइश न थी। کہ جبرائیل کی عظیم جسامت کو اپنے اندر مزید سمو سکیں۔ اس لیے شیرا وہ آخری حد تھی جہاں سے آسمان دنیا پر جبرائیل کو اصل حالت میں مکمل طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ اس سے اللہ کے فرشتوں کی عظمت و حیبت کا درست ترین اندازہ ملتا ہے کہ ان کی طاقت، حیبت و عظمت کے آگے یہ زمین اور اس کا آسمان اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے کہ اللہ کا مقرب فرشتہ اپنی اصل حالت میں ان پر نزول کر سکے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس واقعے سے یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی تخلیق کردہ کیسی کیسی زبردست اور عظیم الشان مخلوقات پر اس کمزور انسان کو فضیلت بخشی اور اپنی خلافت کا حقدار اور امیدوار سمجھا۔ یہ واقعہ اللہ کی انسان سے بے پناہ محبت اور الفت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انسانوں کو ہر حال میں لازم ہے کہ ایسے قدردان رب کی پرستش اور چاہت میں اپنی ہر خوشی قربان کر دیں، اور ان کا رب ان پر ہر شے سے زیادہ مہربان اور ہر شے سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ دوسری حقیقت اس تحقیق سے یہ عیاں ہوتی ہے کہ اللہ نشانیاں اس لیے بیان کرتا ہے، اشارے اس لیے دیتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ ہر دور کے انسان سے مخاطب ہے۔ وہ سب جانتا ہے کہ کس دور کے انسان میں کتنی اہلیت ہے۔ اس نے ہر دور کے انسان کو علم سکھانا ہے، اس لیے قرآن ہر دور کے انسانوں کے لیے علم و ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ بالفرض اگر قرآن میں کوئی ایسی آیت ہوتی کہ شیرا ایسا ستارہ ہے جس کے گرد ایک چھوٹا سیارہ ہر 50 سال کے بعد ایک ایسا گردش لگاتا ہے جو 2 کمانوں کی طرح ہوتا ہے، اور جبرائیل اپنی اصل جسامت میں وہاں تک ہی آ سکتے تھے، تو یہ بات لازم تھی کہ اس دور کا صحرا میں رہنے والا انسان 7ویں صدی میں آج کی ٹیکنالوجی کے بغیر یہ بات سمجھنے سے معذور ہوتا۔ اور جبکہ اللہ کا یہ بھی دعویٰ ہوتا کہ قرآن انسان کا نہیں بلکہ رب کا کلام ہے، تو اس طرح کی کھلی آیت کے آنے سے ان کا ذہن بری طرح الجھ جاتا کہ جس شے کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا اس پر اس کا امتحان اور حساب کس بات کا ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں نشانی چھوڑتا ہے، اور اس لیے وہ بار بار حکم دیتا ہے، ترغیب دلاتا ہے کہ میری نشانیوں پر غور کرو۔ اس نے ہر دور کے انسان کے علم کے مطابق اسے آگے بڑھایا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ شورا کی حقیقت کو تلاش کرنے والے بعد میں آئیں گے، اس لیے اس نے بات کو اختصار میں بیان کیا اور نشانی چھوڑ گیا۔ اسے پتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو انٹرنیٹ، اسپیس ٹیکنالوجی، ٹیلیسکوپ سے لیس ہوں گے، ان میں اس پر ایمان رکھنے والے بھی ہوں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے رب نے خاص طور پر ایک ستارے کا نام لیا ہے تو وہ چونک اٹھیں گے اور تلاش کو نکلیں گے۔ پھر وہ دیکھ لیں گے کہ ان کے رب نے انہیں کیا بتایا تھا، آب قوسین کیا تھا اور شیرا کیا تھا۔ ان کا رب جانتا تھا کہ وہ اسے قدامت میں بھی پہچان لیں گے اور جتنت میں بھی جان لیں گے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، قرآن کھلتا چلا جائے گا، جتنی ٹیکنالوجی بڑھے گی انسان پر اللہ کا تصور اتنا ہی واضح ہو کر پوری حیبت اور شان و شوکت سے نازل ہوگا۔ قرآن میں فرمایا گیا، عنقریب ہم اپنی نشانیاں انہیں کائنات میں دکھائیں گے اور خود ان کے نفس میں یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ کیا ان کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ شیرا ستارے کے گرد قاب قوسین کی موجودگی کے تمام ممکنہ ثبوت ایک تھیوری کی حیثیت سے اس کتاب میں درج کر دیے ہیں۔ اب آگے یہ تحقیق کا ذوق رکھنے والے اہل علم کا کام ہے کہ اس دریافت کے درست یا غلط ہونے کا فیصلہ کریں۔ جن کے پاس اسپیس کا علم ہے ان کے پاس قرآن نہیں ہے، اور جن کے پاس قرآن ہے وہ اسپیس کو ایکسپلور کرنے سے پہلو تہی کیے بیٹھے ہیں۔ جو لوگ اس موضوع پر مزید تحقیق کرنا چاہیں وہ انٹرنیٹ پر سیریس اوربٹ کی ورڈ کی ورڈ کی مدد سے آگے جا سکتے ہیں۔ اس موضوع پر تمام تر معلومات ہارورڈ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے हार्टलेट ए के थीसिस से लिए जा सकते हैं। इसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जरीदे पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी के 18वीं वॉल्यूम में शाया किया गया, जिसे इस वक्त खासी मकबूलियत हासिल हुई। कुरान को गौर व फिक्र से पढ़ना लाजिम है कि सब कुछ उसी से मिलता है। तिलावत भी करनी चाहिए, लेकिन तिलावत ज़्यादा देर नहीं की जा सकती। गौर व फिक्र लामहदूद है, जितना भी किया जाए कम है। बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जिन्होंने सिर्फ नाजरा पढ़ रखा है और इसी पर इक्तफा करते चले आते हैं, या फिर कभी जज्बाती होकर बीच बीच से थोड़ा बहुत कुछ तर्जुमा पढ़ लेते हैं। ऐसे बात नहीं बनने वाली। जो कुरान नहीं पढ़ेगा उस पर गौर नहीं करेगा, हिदायत नहीं पाएगा। जो अल्लाह के रास्ते में आगे जाना चाहे और अल्लाह के बारे में जानने की ख्वाहिश रखता हो, उसे चाहिए कि सबसे पहले कुरान को उर्दू तर्जुमे के साथ मुकम्मल लाजमी पढ़ ले। बिल्कुल ऐसे जैसे उर्दू अदब की कोई किताब पढ़ी जाती है, इस तरह कुरान को एक बार पूरी तवज्जो के साथ एक किताब की तरह शुरू करें, ताकि जान सकें कि आखिर कुरान में लिखा क्या है। इंशाल्लाह इस पढ़ने के दौरान कुरान के वसीले से अल्लाह के साथ राबिता जुड़ जाएगा। एक बार कुरान को तर्जुमे की सूरत मुकम्मल पढ़ लेने से जहन रोशन हो जाता है। कुरान पढ़ते हुए जहन में कुरान के मुतल्लिक कोई फैसला या राय कायम नहीं करनी चाहिए। ऐसा भी होता है कि तसव्वुफ़ की तरफ माइल लोगों को कुरान के सारे का सारा तसव्वुफ़ लगने लगता है, और सिर्फ शरीयत को मानने वाले लोगों को कुरान में कोई तसव्वुफ़ नज़र नहीं आता। ज़वे नज़र नहीं बनाना चाहिए, वरना जो भी ज़वे नज़र आपका होगा कुरान आपको वैसा ही नज़र आने लगेगा। क्या हम देखते नहीं कि तमाम मसालिक के मानने वाले अपने मसलक की मुनासिबत से दलाइल कुरान से अखज़ कर रहे होते हैं। गैर जानिबदार होकर पढ़ना होता है। यह तसव्वुर गलत है कि कुरान को सिर्फ उलमा ही से समझा जा सकता है। उलमा का बहुत बड़ा किरदार है। कुरान को पढ़ने, दुरुस्त तलफ़ की अदायगी, कुरान की पेचीदगियों को समझने के लिए उलमा की 100% ज़रूरत है। और बेशक उलमा खिराज तहसिन के मुस्तहिक हैं कि बग़ैर कोई मुआवजा लिए हर जगह कुरान सिखाने के लिए कोशां हैं। यहाँ बात हो रही है ज़ाती तौर पर कुरान को पढ़ने और इसे समझने की। पहले ख़ुद पढ़ना होता है, समझना होता है। कहा जाता है कि ख़ुद पढ़ने से आदमी गुमराह भी हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं। कुरान इसे गुमराह करता है जो मुनाफिक होता है, जिसकी नीयत ख़राब होती है। जो इखलास के साथ अपने रब को जानने पहचानने के लिए कुरान पढ़े, उसे अल्लाह क्यों गुमराह करेगा। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता इस बात से कि कोई मिसाल बयान करे मच्छर की या उस चीज़ की जो उससे बढ़कर है। सो जो लोग मोमिन हैं वो इसे अपने रब की तरफ से सही जानते हैं, और जो काफिर हैं सो कहते हैं अल्लाह का इस मिसाल से क्या मतलब है। अल्लाह इस मिसाल से बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को इससे हिदायत करता है, और इससे गुमराह तो बदकारों ही को किया करता है। सूरह कमर में फरमाया गया, और अलबत्ता हमने तो समझने के लिए कुरान को आसान कर दिया है, फिर कोई है कि समझे। अल्लाह खुद कह रहा है कि घबराओ मत, डरो नहीं, इसे पढ़ो, मैंने इसे आसान कर दिया है। और हम है कि खौफ खाते हैं कि कहीं किसी आयत का मतलब गलत समझ बैठें तो गुमराह हो जाएंगे। कुरान को उलमा से भी सीखना चाहिए और ख़ुद भी इस पर गौर करना चाहिए। असल बात यह है कि जब कोई कुरान पढ़ना शुरू करता है तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहने के साथ उसे खुद ब खुद तफासिर की ज़रूरत भी महसूस होने लगती है, और किसी आलिम से राबता करने की अहमियत भी बखूबी समझ आने लगती है। लोग इसे बहाना बनाकर कुरान में मेहनत करने से जी चुराते हैं कि आलिम के समझाए बग़ैर हमें कुछ समझ नहीं आने वाला। कोई पूछे कि जनाब रोकता कौन है, जाएं और इल्म हासिल करें। अल्लाह के घर के दरवाज़े भी खुले हैं, और अल्लाह के बंदों के दिल भी नहीं जाना चाहता वो न जाए, मगर ख़ुद तो पढ़े। कुरान को सिर्फ तिलावत करने के लिए ताकों पे सजा कर रखना कुरान की असल बेअदबी है, यह अल्लाह की नाकदरी है। अगर अल्लाह को सिर्फ तिलावत करवाना होती तो تو فرشتے بہت تھے۔ انسان کو قرآن عطا فرمانے کا اصل مقصد اسے علم کا انتہائی اعلیٰ ذریعہ دینا تھا، تاکہ وہ اس پر غور و فکر کر کے اپنی نجات کے لیے کام شروع کر سکے۔ قرآن سمجھنے کے بعد جو لطف تلاوت قرآن میں ہے وہ دنیا کی کسی شے میں نہیں۔ قرآن تو اللہ کے بندے سے براہ راست بات چیت ہے۔ قرآن اللہ کی اعلیٰ ترین سائنس کی وہ شاندار اور عظیم الشان کتاب ہے جو اللہ نے براہ راست آسمانوں سے انسان کے لیے نازل کی ہے۔ یہ گلیکسیز کے اس پار سے آئی کتاب ہے۔ قرآن اس کائنات کا مینول ہے۔ اچانک سمجھ نہیں آتا، پہلے بھی لکھا ہے کہ اللہ کی کائنات میں کوئی کام اچانک نہیں ہے، ہر شے دلیل سے ہے۔ جو اچانک دکھائی دیتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک پورا میکنزم کار فرما ہوتا ہے۔ جو قرآن کو اخلاص سے پڑھے گا سیکھے گا وہی اسے سمجھے گا۔ جو قرآن کو سمجھ لے گا وہ سب کچھ سمجھ لے گا۔ پہلی بار قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھ لینے کے بعد جب باقاعدہ قرآن کریم کے مطالعے کا آغاز کیا جائے تو قرآن کا لفظی معنی والا ترجمہ سب سے ضروری ہے، تاکہ لفظ بلفظ آیات کو سمجھا جا سکے۔ اس طرح عربی سے بہت جلد واقفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ قرآن پڑھنے کا یہ بھی بہت اعلیٰ طریق ہے کہ جو بھی موضوع قرآن میں تلاوت کیا جا رہا ہو اس موضوع پر رک کر تفصیل سے ریسرچ کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر سورۃ الکہف پڑھی جا رہی ہے تو پہلا موضوع اصحاب کہف مکمل ہونے پر آگے سورہ میں بڑھنے کی بجائے اصحاب کہف پر رک کر ریسرچ کا آغاز کرنا چاہیے۔ انگریزی زبان پر اچھا عبور ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو بھی تحقیقی مواد یا ڈیٹا آ رہا ہے وہ زیادہ تر انگریزی میں ہے۔ اردو میں روایتی مذہبی مواد تو بہت سا ہے لیکن تحقیقی مواد اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا۔ سرچ انجن سے استفادہ حاصل کرنے کا ہنر بخوبی آنا چاہیے۔ اسی طرح یوٹیوب اور انٹرنیٹ سرچ انجن کو اکثر محقق جو قرآن پر تحقیق کر رہے ہوتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ بڑی غلطی ہے۔ ویب سائٹس اور ویڈیو کا ڈیٹا بیس بہت بیش قیمت لائبریری ہے۔ اگر تلاش کرنا آتا ہو انسان غلط معلومات سے بچ نکلنے اور مستند علمی ذرائع تک پہنچنا جانتا ہو تو ہر طرز کی اعلیٰ تحقیق انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔ مدارس کے طلبہ کو صرف 3 سے 6 ماہ کا بنیادی کمپیوٹر شارٹ کورس اگر سنجیدگی سے پڑھا دیا جائے اور پھر انٹرنیٹ کے باقاعدہ استعمال کی اجازت دی جائے اور وسائل بھی مہیا کر دیے جائیں تو انہی میں سے تیار ہونے والے مستقبل کے علماء کرام کا علم بلا مبالغہ کئی گنا خیرہ کن طاقت سے دنیا کو چونکا کر رکھ دے گا۔ بالکل اسی طرح بہت سی ایسی ویب سائٹس بھی ہیں جو ریسرچ میں بے پناہ مدد کرتی ہیں۔ آن لائن قرآن کی اردو عربی انگلش ریسرچ بہت سی ویب سائٹس پر دستیاب ہے۔ اسی طرح حدیث کی تمام کتب بما تراجم و تفاسیر بآسانی ڈھونڈی جا سکتی ہیں۔ سمارٹ فون پر اسلام 360 ایپ انسٹال کر لی جائے تو عربی انگلش ہندی سمیت اردو کے 10 سے زائد تراجم بما تصاویر اس ایپ میں دستیاب ہیں۔ قرآن کے ساتھ اور بھی بے شمار سہولیات ہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی کہے کہ اسے سکھانے والا کوئی نہیں یا علم تک اس کی رسائی نہیں تو یہ سوائے جہل کے اور کچھ نہیں ہے۔ قدامت اور جدت دونوں کو خوب اچھی طرح دیکھ لینے سے نفس میں خدا کا تصور نکھر جاتا ہے، فکشن کی جگہ حقیقت لے لیتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا حصول صرف اور صرف مسلسل محنت سے ممکن ہے۔ آخر میں ذہن کو تحریک دینے اور تحقیق پر مائل کرنے کے لیے کچھ آیات اس موضوع پر ضرور دیکھ لینی چاہیے۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کی نفع دینے والی چیزیں لے کر چلتے ہیں اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے جانور پھیلاتا ہے اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کا تابع ہے البتہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ یونس میں کہا گیا، کہہ دو دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، اور بےمان قوم کو معجزے اور ڈرانے والے کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ سورہ یوسف میں فرمایا گیا، البتہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ یوسف میں مزید فرمایا گیا، اور آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سورہ رعد میں فرمایا گیا، اور اسی نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور زمین میں ہر ایک پھل دو قسم کا بنایا، دن کو رات سے چھپا دیتا ہے، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ رعد میں مزید فرمایا گیا، اور زمین میں ٹکڑے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور انگور کے باغ ہیں اور کھیتیاں اور کھجوریں ہیں، ایک کی جڑ ملی ہوئی ہے بعض بن ملی، انہیں پانی بھی ایک ہی دیا جاتا ہے، اور ہم ایک کو دوسرے پر ثمرات میں فضیلت دیتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ نحل میں فرمایا گیا، اور رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام پر لگا دیا ہے، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ سورہ نحل میں مزید فرمایا گیا، کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ آسمان کی فضا میں تھمے ہوئے ہیں، انہیں اللہ کے سوا کون تھامے ہوئے ہیں، بے شک اس میں بھی ایمانداروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ اسراء میں فرمایا گیا، اور ہم نے رات اور دن کے وہ نمونے بنا دیے، پھر رات کے نمونے کو دھندلا دیا اور دن کا نمونہ نظر آنے کے لیے روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، اور ہم نے ہر چیز کی تفصیل کر دی۔